En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Jan E. Jørgensen, velkommen i Pilestræde. Tak for det. Da Venstre sidst havde magten, handlede partiets kulturpolitik for meget om at rive ned og spare. Den triste kulmination blev en alt for voldsom besparelse på DR og en vildt ærgerlig nedlukning af Radio 24/7. Det mener Venstres nye kulturordfører Jan E. Jørgensen. I en lang artikel i Berlingske denne weekend lægger han op til en selvransagelse i partiet. Men hvem begik fejlene, og hvad har Venstre lært? Det handler Pilestræde om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Jan E. Jørgensen, i det store interview med dig her i weekenden i Berlingske, der siger du, Venstre har i for høj grad fremstået som en ødelæggende kraft, og for lidt som nogen, der havde fokus på at skabe og bygge op, altså inden for kulturpolitikken. Hvorfor har Venstre fremstået som en ødelæggende kraft? Jamen, der har været nogle ting, som vi kom igennem med på kulturområdet, som vi ville og som vi gjorde. Og så har der været nogle ting, hvor det har handlet om, at nu skulle DR skæres. Radio 24/7 blev desværre ødelagt. Det var ikke med vores gode vilje, men det var resultatet af det. Og det er kommet til at fylde og skygge for alle de gode ting, som vi også gjorde. Altså, hvis du hele tiden fortæller, hvad det er, du vil have mindre af, men ikke samtidig får sagt, hvad det er, du vil have mere af, så får du et skævt billede. Og det er jo det, jeg synes er rigtig ærgerligt. Så du vil gerne tage afstand fra de beslutninger, altså beslutningen om at bespare, lave besparelser på DR, begivenhederne, beslutningerne, hvad nu end var, der førte til Radio 24/7's lukning, og så det her omprioriteringsbidrag. Det er tre store beslutninger, som fandt sted, da Venstre havde magten sidste gang, og som du nu i dag gerne vil tage afstand fra. Altså, Danmarks Radio var... Jeg skal bare lige have dig til at svare ja eller nej til det. Altså, ja, vil du gerne tage afstand fra de tre ting? Det skal jeg nok. Ja. Altså, Danmarks Radio var for stort, og derfor skulle der skæres. Godt. Men 20%... Det var voldsomt. Alright. Og det var jo heller ikke det, der var vores udgangspunkt. Men jeg kan jo godt sige en hel masse om, at det er betingelsen, når man er en mindretalsregering, og så kan det være svært at histe op og komme herned. Men det ændrer jo ikke ved, at det var os, der sad for bordenden, da de beslutninger blev truffet om at skære ret massivt på Danmarks Radio. Forkerte beslutninger. Ja, resultatet var for voldsomt. Ingen tvivl om det. Okay. Lad os tage dem med to af dem i hvert fald. Først besparelserne i DR. Hvordan oplevede du stemningen på Christiansborg op til, altså forud for forhandlingerne om de her besparelser, det er? Altså, der var en forhistorie, som blandt andet var det her med, at den nye USA-korrespondent Johannes Langkilde havde fået transporteret sin hest over Atlanterhavet, og det havde kostet en mindre bondegård, og der var nogle mangfoldighedskonsulenter, som fik millionstore gager, og hvor man sad og tænkte lidt, okay, kunne man måske lave fjernsyn uden at have en mangfoldighedskonsulent og så videre. Så der var en stemning om, at der simpelthen var for mange penge i Danmarks Radio. Og derfor så skulle der så skæres. Og så kom der jo nærmest sådan en blodrus, hvor den ene ville skære mere end den anden og så videre. Og resultatet endte på noget, altså på et ret højt tal, nemlig 20%. Blandt andet jo også, fordi Danmarks Radio måske ikke selv håndterede det særlig kvikt. Altså, Michael Christiansen var ude at sige, at han mente sådan set godt, at man kunne spare 12%, og det er klart, hvis institutionen selv er ude at sige, at man kan spare 12, så skal man jo ikke være Einstein for at regne ud. Altså, når man siger, okay, hvis de selv siger, at de kan spare 12, så kan de sikkert også spare noget mere. Mm. Og det endte så med et tal på 20%. Og det, altså, det er hver femte program. Det er hver femte krone. Det er hver femte medarbejder. Det er ret voldsomt. Og det var altså jo også nok for voldsomt. Det er også hver femte mangfoldighedskonsulent. Ja, dem kunne man så måske have taget alle sammen af, og så lidt mindre på et andet område. Ikke? Du siger, at det var en blodrus. Hvem var hovedpersonen den blodrus? Hvem førte den? Jamen, det ved jeg ikke, om det giver så meget mening i at sidde og pinde i. Det synes jeg, der giver rigtig god mening. Altså ja. Bare lige, Jan Jørgensen, stopper ja. Lige her. Vi er i gang med at tale med dig om fejltagelser, forkerte beslutninger, sidste gang Venstre havde magten, forkerte beslutninger på kulturpolitikområdet. Det sidder Venstres nuværende kulturordfører og fortæller mig om. Det er da utrolig relevant at finde ud af, hvem er det i Venstre, som har ført kniven? Hvem er det i Venstre, der har truffet de forkerte beslutninger her? Hvem er det, der er ansvarlig for det, som du ser som en stor forkert beslutning? Ja, men det er ikke mit budskab. Altså, og det er ikke det, jeg er ude efter at sætte navn på, hvem der skulle have råbt vagt i gevær, og hvem der skulle have sat foden ned osv. Det er slet ikke det. Det er slet ikke det, der er min mission. Min mission, det er at sige, at Danmarks Radio er vigtigt. Det er vigtigt, at vi har en stærk kulturbærende institution, som DR, og at 20% i besparelser, det var for voldsomt. Jeg er med på, at der skulle spares, og der også sagtens kunne spares, og der er jo også blevet sparet, og der er stadigvæk fjernsyn hver aften, og radio, når man tænder osv. Så altså, institutionen er der jo stadigvæk, men 20%, det var voldsomt. Det var en fejl at beskære DR 20%. Hvad havde været den rigtige procentsats? Jamen, noget mindre, ikke? Altså, de her 12% havde man jo sagtens kunne, og måske også en lille smule mere. Men så kan du sige, jamen, altså, hvad er forskellen på 15 og 20? Betyder det virkelig så meget? Altså, det gør det jo, fordi der er nogle grundomkostninger, som kan være vanskelige at fjerne, og som du skal have under alle omstændigheder. Så jo længere du kommer op i procent, jo proportionalt sværere bliver det at spare. Sådan er det i en hvilken som helst virksomhed. Sådan er det også i ens husholdning, at man kan selv regne ud, hvis man skulle gå 20% ned i løn, så var man nødt til at lave nogle ret drastiske omlægninger. Den er jeg helt med på. Hvad var Venstres udspil? Hvad var Venstres procentsats som udspil? Jamen, jeg mener, det var de der 12%, men det må du ikke lige hænge mig op på. Men jeg mener, det var det, vi mente, som det kunne man godt. Ikke? Og I gik med til noget, der næsten var en dobbelt så stor besparelse? Ja, det var der, det endte. Og det var en forkert beslutning? Ja, det var for voldsomt. Men du vil ikke sige, hvem der er ansvarlig for den? Jamen, hvad skal det gøre til for? Altså er der så en eller anden, der skal have en markat på? Det kan jeg ikke rigtig se formål med. Det, altså, du kan spørge 100 gange, jeg kommer ikke til at svare. Okay, men kan du forstå, hvis lytteren har en interesse i at finde ud af, hvem der har ret og hvem der tager fejl i Venstre? Men der er ikke nogen, der tager fejl i Venstre. Jamen det må der vel have været, hvis der blev truffet en forkert beslutning? Nej, fordi vi har alle sammen lært af det her. Og hvis dit budskab er, at jeg skal sidde og sige, at den og den har gjort noget forkert, så synes jeg, det er unødvendigt, og ikke noget, som nogen bliver klogere af, eller nogen får det bedre af. Altså det her, det handler om, hvordan sikrer vi, at vi fremover har et mangfoldigt mediebillede, og ikke hvem der var kultur, men det var jo ikke Venstre, der havde kulturministerposten, men lad det nu ligge. Altså, det er sådan set slet ikke det, der er mit budskab. Okay. Men jeg kan høre, du er meget interesseret i det. Det er også fair nok, men jeg er rigtig interesseret i det igen, fordi når man slår så stor en, hvad skal man sige, en dej op, som du gør, i Berlingske, som handler om forkerte beslutninger truffet sidst Venstre havde regeringsmagten, så synes jeg, det er mere end relevant. Jeg synes, det er det mest relevante, det er at få at vide, hvem var det, der traf de forkerte beslutninger. Men det har du ikke lyst til at tale om. Men det er fint, du synes det, jeg har en anden mening. Okay. Jan, vi skal snakke lidt mere om DR, fordi det var jo en fejl at skære 20% på DR, det siger du så. De penge, som så er blevet sparet, skal DR have dem tilbage? Nej, fordi anden runde af besparelserne er jo blevet aflyst, og derfor så er situationen nu, som den er. Så det er gået fint. Jeg har ikke ret meget godt at sige om den nuværende regering, men noget af det, jeg synes var godt, det var, at det sidste nøk, ikke blev taget. Det har jo for eksempel betydet, at radiokanaler som P6, der spiller indie rock og så videre, den har overlevet. Det er ikke noget, der er meget af på andre radiokanaler. Det har også betydet, at P8, altså jazzkanalen, har overlevet. Ja. Og det er heller ikke noget, du hører meget af ellers i radioæderen. Så det synes jeg er godt, ja. at de ting er blevet reddet. Jeg kan jo lige bare tage tallene her. Altså med den tidligere regering, altså jeres regerings medieaftale i 2018, så besluttede man at spare 20% på DR over 5 år, svarende til 689 millioner kroner, fuldt indfaset 2023 om året. I efteråret 2018 fremlagde DR derfor en spareudviklingsplan for perioden 2019-21. Her traf DR beslutning om udmøntningen af varige besparelser på 428 millioner kroner årligt. Og det er dermed de udstående besparelser på 260 millioner kroner, der nu med finansloven er afsat midler til at annullere, altså som regeringen og de røde partier har annulleret. Så Jan E. Jørgensen, kulturordfører for Venstre, regeringen og de røde partier, de har lagt det rigtige niveau for deres besparelser. Altså, du kan jo altid diskutere lige præcis, hvad der er det rigtige niveau, og der er jo ikke noget, der er statisk. Jeg konstaterer bare, at det er godt, at det sidste nøk ikke blev taget, fordi det ville have fået nogle voldsomme konsekvenser, det synes jeg er fint. Så Mette Frederiksen, den røde regering og de røde støttepartier, de fører nu den rigtige kulturpolitik i forhold til DR's budget, i modsætning til den forkerte kulturpolitik, der blev ført, da Venstre havde magten. Det er meget firkantet, den måde, du sætter tingene op på, det, men det må du selv om. Men er det forkert, hvad jeg siger? Jamen, jeg gider ikke. Altså, det må du selv om. Jamen, jeg forstår det ikke, Jan. Du kommer ind for at tale om, at der er blevet truffet en forkert beslutning, da Venstre havde magten. Ja. Nu er der så truffet en anden beslutning af regeringen, den nuværende og de røde støttepartier. Mm. De har fjernet nogle besparelser, og du siger, det er godt. Ja. Og så siger jeg til dig, det må betyde, at regeringen og de røde partier fører den rigtige kulturpolitik, når det handler om DR. Mm. Jamen, jeg forstår godt spørgsmålet, men altså... jeg forstår godt spørgsmålet. Hvad er dit svar på spørgsmålet? Jamen altså, at jeg synes du pærer rundt i det samme, og jeg synes, at det er ikke så reflekterende, det er mere sådan inkvisitorisk. Og det, altså, det er fint, hvis du har lyst til at lave journalistik på den måde, men det er ikke noget, jeg synes er så interessant at medvirke i. Det er fair nok, jeg har selv sagt ja til at komme. Jamen, jeg vil bare gerne vide, om det nuværende niveau, som der er lagt op til med den finanslov, Mette Frederiksen og regeringen har lavet, det hvor man altså hedder ja, nu, det er det rigtige niveau. Jamen, jeg har da svaret. Nej, altså, er det rigtige niveau? Jeg har svaret, jeg har sagt, jeg synes, det var fint, at den sidste, den sidste del af besparelsen ikke blev udmøntet. Okay. Og det så lige præcis er det rigtige niveau, og at jeg så afsværger, at man for tid og evighed ikke kan spare igen, eller for den sags skyld lægge mere til. Altså det vil jeg da ikke sidde nu og sige, at det er de penge, som DR skal have på kroner og øre for tid og evighed. Altså det vil da være fjollet. Okay, så hvad er Venstres politik i forhold til DR's budget? Er vi, hvor vi skal være nu, eller skal der laves ændringer? Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker om et år, eller to år, eller tre år, eller fire år. Jeg synes, at det niveau, der ligger nu, det virker umiddelbart fornuftigt. Vi har ikke nogen planer om yderligere besparelser. Vi har heller ikke nogen planer om at give DR en masse penge. Det virker fornuftigt nok, som det ligger lige nu. Men jeg vil ikke sådan mejsle i granit, at det er så... Det, der er det rigtige beløb, og det er det, som DR skal have for tid og evighed. Som det ligger lige nu, der er det fint. Okay. Lad os kigge på en af de andre forkerte beslutninger på kulturområdet, som fandt sted, mens Venstre havde magten. Og det handler om Radio 24/7, min gamle arbejdsplads. Jan E. Jørgensen, hvad var den forkerte beslutning? Altså, Radio 24/7 havde en svær start. Til at begynde med var der ikke så frygtelig mange, der hørte radioen, og der var også eksempler på, at man var sådan lige lovligt frisk, at der blev lavet altså det, der man kalder cold calls, at folk blev ringet op, og de vidste ikke, de var igennem i radioen osv. Altså presseetisk ikke særlig fint. Jeg får faktisk lidt røde ører nu, når du nævner det. Ja, du har sikkert været en af dem. Ja, det var det svære. Og det, altså, det var bare for meget, ikke? Ja. Men omvendt, da så Radio 24/7 efterhånden fandt sin gænge, så endte det jo med at blive en ret god radio. Og det endte jo også med, at P1 på grund af konkurrencen blev styrket. Og Radio 24/7 var jo den borgerlige regerings opfindelse. Det var en konservativ kulturminister, Per Stig Møller, der sad for bordenden, da Radio 24/7 blev lavet. Og det gjorde man ikke for at skære ned på DR, men for at lave et supplement til DR. Og når den radio så er op at køre, og den skal genudbydes, ja, så ender det med, at der bliver lavet nogle udbudsbetingelser, som i praksis gør, at den nuværende Radio 24/7 ikke kan byde. Så kom der så en redningsplanke, der blev smidt ud i form af et DAB-udbud, som vi jo håbede, at det var den, som de så kunne klatre op på. Nu har der så i mellemtiden været regeringsskift, og det er en socialdemokratisk regering, der sidder. Men det udbud ender så med, at efter en meget mærkværdig proces, at det er sådan nogle andre, nemlig Radio Loud, der okay. løber med det. Jeg stopper dig lige, fordi jeg vil gerne vente med DAB-udbuddet, og så lige tale først om FM4-udbuddet, ja, som jo skulle, som du siger, fornyes. Radio 24/7 havde fået penge til 8 år. Pengene var ved at løbe op, årene var ved at løbe op. Nu skulle man lave en ny aftale. Og du mener altså, der var forkerte beslutninger her. Hvad var den forkerte beslutning? Jamen altså, på den måde var det jo en bunden opgave, fordi som du selv siger, så var der et udbud, der løb i et antal år. 8 år, og ja. Nu var de år gået, og ja. Så skulle der laves et nyt udbud. Ja. Og når man sidder som mindretalsregering, ja, så er man jo per definition i mindretal, og kan jo ikke bare selv bestemme, hvordan tingene skal være. Og der var jo, altså, både fra Socialdemokratisk side og fra Dansk Folkepartis side, ikke helt måske så varme følelser for Radio 24/7, som der var hos andre. Samtidig så var der den her idé om, at man gerne ville udflytte statslige arbejdspladser til provinsen og så videre. Det kan der jo være siges meget godt om. Mm-hmm. Men det endte i hvert fald med, at betingelserne blev sådan, så Radio 24/7 ikke kunne byde. Og det var jo ikke noget, der skete med vores gode vilje, men det skete jo, mens vi havde regeringsmagten. Ja. Præcis. Men hvem var ansvarlig for, altså hvem kom med de der forkerte udbud, det du ser som forkerte udbudskrav? Jamen nu sad jeg jo ikke selv med i forhandlingerne, men jeg tror, det er jo, altså, det er jo ret tydeligt, at det var især Dansk Folkeparti, der pressede på, og så havde du heller ikke muligheden for at lave et alternativt flertal med Socialdemokraterne, fordi Socialdemokraterne ville heller ikke gøre noget for at redde Radio 24/7. Så de udbudskrav, der gjorde det umuligt for Radio 24/7 at byde igen, det er DF's ansvar? Det er jo alles ansvar, fordi vi sad jo også, altså vi sad jo selv med regeringsmagten, ikke? Så, ja. så det er jo et fælles ansvar. Okay, altså, Venstre bærer også en del af ansvaret. Selvfølgelig gør det. Men og Socialdemokratiet bærer en del af det ansvar, okay. fordi de kunne have været alternativ flertal. Men altså bundlinjen er jo, at Radio 24/7 er lukket. Og det er smadret ærgerligt, fordi det var noget, vi havde bygget op. Det var vores opfindelse, det fungerede sådan set rigtig godt. Og det endte med at lukke, og det var bare brandærgerligt. Gjorde Venstre nok for at forhindre, at Radio 24/7 lukkede? Ja, det mener jeg, at vi gjorde. Det eneste, vi kunne have gjort mere, det var, at vi kunne have udskrevet et valg. Og der tror jeg nok selv, at den mest fanatiske Radio 24/7-lytter vil sige, at det kan man måske godt forstå, trods alt, at vi ikke gjorde. Men det var simpelthen en umulig parlamentarisk situation at komme igennem på. Så Venstre gjorde nok på det tidspunkt for at redde Radio 24/7? Venstre gjorde alt, hvad der kunne gøres for at redde 24/7. Men hvad er fejlen så? Jamen, fejlen er jo resultatet, ikke? Altså, resultatet blev, at 24/7 lukkede og slukkede, og det var smadret ærgerligt. Men det må så være andres fejl, for du siger, Venstre gjorde alt, hvad I kunne. Man har jo altid et medansvar, når man sidder, eller ikke. Altså, når man sidder for bordenden, så kan man jo altid vælge at sige, prøv at høre, så kaster vi håndklædet i ringen, og så udskriver vi et valg betragtet som kabinetsspørgsmål. Men der tror jeg så selv, der er en forståelse for, at hvor glad man end kan have været for Radio 24/7, så er det ikke noget, som mange regeringer eller nogen regeringer vil betragte som det, man kalder et kabinetsspørgsmål. Når man bringer fortidens fejl frem, så er det jo tit, fordi man har et ønske om at lære noget af det. Præcis. Hvad er det, Venstre skal... Altså, jeg tænker, hvis det handler om den parlamentariske situation, du siger, I havde gjort alt, hvad I kunne. Næste skridt var, at der skulle udskrives valg, hvis I ville redde Radio 24/7. Så hvad er det for en læring, du gerne vil have, Venstre har på kulturpolitikområdet på den her sag, Janne? Jamen, altså, det er jo, at man skal være mere opmærksom på, at der kan være andre, der kan være andre dagsordner. Det skal man være meget mere opmærksom på fra starten. Altså, at når man laver et udbud, så skal det, altså, så siger det sig selv, så kan det ikke løbe for tid og evighed. Mm. Og det kan godt være, hvis Radio 24/7 havde fortsat i 12, 15, 20 år. Altså, til sidst har der ikke været nogen, der havde givet lyt til den heller, fordi så var den sandet til. Så det er jo i princippet sundt nok, at der kommer et genudbud fra tid til anden. Ikke? Og jeg kan jo ikke, altså, jeg kan jo ikke vide, om man kunne skrue tiden tilbage og så gøre tingene fuldstændig anderledes. Jeg kan jo bare konstatere, ja. At vi står som nogen, der var med til, at en radiostation, som vi selv havde bygget op, blev lagt i graven, og det er hammer ærgerligt. Er det svagt? Altså, kan man sige, det var svagt, at I ikke kæmpede mere for det? Det er mere, fordi jeg vil gerne spørge dig. Du siger, DF kommer ind, og de har de her mærkværdige krav, kalder du dem også, til udbuddet. Så får jeg lyst til at spørge dig, Jan E. Jørgensen. det kan da godt være, at du synes, at Dansk Folkepartis kulturpolitiske krav er mærkværdige. Men der er jo bare tale om et stærkt parti, som har en veldefineret kulturpolitik, og som de har power til at gennemføre. Ja, men tror du ikke også, at... Nu kan vi jo lige så godt diskutere. Tror du egentlig ikke også, at Dansk Folkeparti er nok ikke helt stolt over situationen? Altså eksempelvis Morten Messerschmidt var jo også rigtig glad for Radio 24/7. DAB-udbuddet var jo i høj grad noget, som DF stod bag for at kaste den her redningsplanke ud. Jeg tror måske også, det kom lidt bag på Radio 24/7, hvor eller ikke kom bag på Dansk Folkeparti, hvor populær Radio 24/7 var over hele Danmark. Altså, jeg tror, nogen i DF så det som sådan et københavner-fænomen, en københavner-radio, men det var en radio, der blev lyttet i hele Danmark. Så jeg tror egentlig også, det kom bag på Dansk Folkeparti. Jeg tror egentlig også, at hvis du taler med så mange eller en af deres politikere, så vil de også ærge sig over, at det endte, hvor det endte. Morten Messerschmidt siger jo til Berlingske, at der er ingen som ham, der har kæmpet for Radio 24/7. Nu sagde han jo ikke i Folketinget, da udbuddet blev lavet, så det kom han så, og der er det fuldstændig rigtigt, at der kæmpede han, og det her DAB-udbud, det blev jo så også skruet sammen netop som en redningsplanke til Radio 24/7, og det var i høj grad Mortens fortjeneste. Alright, men et sidste spørgsmål til FM4-udbuddet, Janne Jørgensen. Du siger jo, at det her er en af de forkerte beslutninger, der har fundet sted under da Venstre havde regeringsmagten, og du lægger vægt på de her, synes du, uretfærdige, eller i hvert fald forkerte udbudskrav, som Dansk Folkeparti kommer ind og introducerer. Det er jo så det, der gør, at 24/7 ikke kan byde. Nu taler du om resultatet. Altså, du stiller spørgsmål til, om DF er glad for resultatet. Mit spørgsmål før gik på den politiske proces. Ja. Så jeg spørger dig igen, Janne Jørgensen. Men var det ikke bare et Dansk Folkeparti, der havde nogle stærke kulturpolitikere, som havde en meget veldefineret kulturpolitik, som de gik ind og kæmpede for, og de fik det gennemført? Jo, det kan du da godt sige. Og til gengæld et Venstre, som ikke havde særlig stærk kulturpolitik, som ikke havde særlig stærk kulturpolitiker, som ikke var i stand til at få banket bordet i den situation. Jeg gider det ikke. Okay. Altså, jeg spørger jo, fordi ja, du selv siger, at det er en forkert beslutning, og der er noget at lære. Men jeg gider det ikke, fordi hele din præmis for det her interview, det er at pege fingre, det er at uddele karakterer, det er at finde ud af, hvem var god og meget gerne med navnsnævnelse, hvem var dårlig, og det er slet ikke det, der er mit budskab. Altså, mit budskab er at lære og se frem, og det er ikke at uddele karakterer og sige, hvem var svage og hvem var stærke, hvem har begået fejl, hvem har gjort noget rigtigt, og hvis du vil spørge om det, så kan jeg ikke forhindre dig i det, men jeg bestemmer selv, om jeg gider svare. Det er klart, men Janne Jørgensen, bare lige så lytteren forstår præmissen for det her interview, det er jo, at du har været ude at sige, der er brug for en selvransagelse, der foregik forkerte ting, da Venstre havde regeringsmagten sidst. Det er de forkerte ting, det er de fejltagelser, som jeg gerne vil tale med dig om. Og jeg synes, der er et meget oplagt, naturligt spørgsmål at spørge ind til, hvem der har ansvaret for de forskellige forkerte beslutninger, forkerte prioriteringer, hvad det nu end er, der er foregået dengang, som du jo bringer frem i lyset. Det er jo ikke mig, der bringer det frem i lyset. Jamen, det er korrekt. Altså, jeg kan ikke bestemme, hvad du synes er interessant, men jeg kan bestemme, hvad jeg gider svare på. Og jeg tror efterhånden, jeg har sagt til dig en hel del gange, at jeg kommer ikke til at sidde og hælde salt i såret og iklæde mig sikker aske og piske mig selv med skorpioner og brændenælder, fordi du synes, det er hyggeligt. Altså, det gider jeg ikke. Det var Pilestræde for i dag. Tusind tak til Jan E. Jørgensen, Venstres kulturordfører, for at stille op. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Digebjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen.